الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين سورة يونس کے اول باب اتلس آیاتن کے نبدی کے مقاصد ذکر کی کہ قرآن کے ایک اصل مقاصد دی تصدیق دا قرآن او تصدیق دا رسالت او عقیدہ دا توحید او اثبات دا قیامت دا سلور مقاصد دی قرآن کے اعلی مقصدنا ناغ بیانی اول بیا بار پسی زواجری کل پتیبان دی چی خلق و دنیا سر محبت پیدا کن او غیسر ازلو لگو او کل داغی داغی شرک پا کارونو بانده گورا عملونه طول دا شرک دی اول مقصد دی آیات کی دا قرآن تصدیق دی الف لام را اللہ کوئی با معنی دا دی چکم اصل معنی دا اللہ خبر دے کم مفسرین سو ذکر کئی اغا دی معنی نہیں اغی تاسی اشارات وی او ضرورتم و تنشت دے چلیف دے و لام دے و را دے نو انا اللہ ارا اللہ وی جزو قدیبان دے اللہ یم چر سوینم بس زمان سپٹ پنا نشتا دازن خبریم دیت اشارات وی او دیت ضرورتم نہیں دکا قرآن ویلیو چی متشابہاتو کی باس مکو ایک اللہ پوئی بمعنا دا دی تلکا یا دی علی بلا امرات اشارہ دا تلکا ان دا حروف چی بیان شو آیات الکتاب الحکیم دام آیاتن دی دا دی قرآن چی حکمت والا دی ادویم تلکا دا چی لولے تاسو دا چی اورے تاسو دی صورت کے دا آیاتنا دی کتاب دی حکمت والا قرآن تینم کے خود کتاب حکیم صورت پاول کے چکلا دا کتاب صفت حکیم راشی دیکھ دا مطلبی چی دا رستو صورت کی و توحید باندی عقلی دلیلونا زیاد تی و ولی دا حکیم مانا محکم او دا دیر محکم آیاتو ندی ذکر تعالی آیات مبینات وی کنا او سوک دام مانا کی اغا کتاب حکیم چی حاکم دے فیصلی اپدی کی گی کمخ کی کتابون او تورات انجیل اگر با دی قرآن تا محتاج ای نری کی فیصلہ نشتا فیصلہ قرآن کی دا یا نور کتابون ای چی خلق لکلی اگر دی فیصلی ندی بلکہ فیصلی کتاب قرآن دے حاکم دا دے دے تصدیق دا قرآن کو اور پسی تصدیق دا رسول بیانی تا مناسبتو مچی سورہ توبہ آخر کی دوار ذکر کریو کنا قد جاکم رسول من انفسکم تصدیق دا رسالت یہ کڑو تو کلے چی رسول راگے نو خلقو دیر ناشناو گرن اللہ دیر پی بداو لگی دا پی دا سنگا رسول دیدا کو انسان دے دا وہ بندہ دے رسول خو بندہ نشکے دے ہوئی تو دین ایڈیر زیاد تعجب کہا نزک اللہوی اکان لنناس عجبا آیا دا خلق دا پارا دا خبر دا تعجب شوان دے دیر ناشناو گرن لیا ان اوحینا الی رجل منهم چمونگا وحی کو یو انسان تا یو بندتا چید دین دے دا پا دیر ناشناو لگی دا او کله به وی چې نو د الله سره دا سبل څوک چرالې غلې وې بغیر د یتیم د ابي طالب نه د پیغمبر خو یتیم کنه ابو طالب کرل وې شو ابیا نوې زاګور او تاجبکار تزن لوی لوی خلق شته نو اغیو لی پیغمبران نکیده کنا اللہ رب العزتوی دیمی راولی گو زکا قدبانی دا ایچا احسان نشتا اس سوک دا نشوی لی چی مازه سر او پلانی وقت که دا احسان کرده و مازه سر دا نشوی لی سو ولی چه ده احساناتو دلان دشی بیا او تما صلح نشی کولی خدا این خلق و خیال و ساتینو پلانه و خپشی پلانه و خپشی نپا دبان دکه احسانو اول دخپل نیکو عبد المطلب چه او سرلوی دو داغن پس بی بیا ابو طالبو تری چه بیا اغل زیور کلو او هغه تلی د دنیا نه نو بل څوک دا زنیشته چې وای دا وکی چې په ځبان زما دا احسان ده دې کې حکمت د الله چې پیغمبر یې یتیم کو آیشته دې خلق لرا تعجب دې خبرې نه چې مونږ وحی کړی دا یو سړی ته یو انسان ته چې د دین ده انسان دے سن چی دی انسانان دی بشر دے سن چی دی بشر دی او صد پار ام لارے گلے دے دنیا تا صرف دا دو خبر دا پارا نظیر دے او بشیر دے تا رضا دو سی پتو ندی خوا او دا د دوه کارونه دي. نذیر وتذکوی چې خلق به یری د عذاب نه، د آخرت نه، د جهنم نه. چې کوم خلق انکار کوي او زیر بور کوي هغه چاته چې دا خبره مانی بس دې پر دنیا ته راغلی ښه ان انذر الناس مونږه وتوحی کړی دا چې ويرو خلق دې مخکې کو يرولې مخکې کړل او بشر الذين امنوا دې رستو کو ځکه چې سورت مکی دې ډېر مخکې سورتونه دي او هغه کې مؤمنان څوک چې هغه لزیر ور کوي هغه ټول دې يرول لایق مشرکان او ظالمان ځکه مخکې ضرورت د انذرو چې خلق ويري ځکه ډېر خلق چې دې مسلې نه انکار کوي مخړی نو چې ویری دا خلق ان انذر الناس او سورہ کہف کې براشي چې کم خلق مل تهویلو چې خاص خلق وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا چې ویری خاص هغه خلق چې ویلو چله پر نازولشته او دا خلق وې نازولو والے وې لري او بشیر الذین آمنو او دا وحی مرتکړی دا چې پیغمبر حاضر ورکا خوش خبری ورکا کسان ته چې ایمان راوړل د سشي خوش خبری ان لهم قدم صدق عند ربهم یقیناً خاص د دې لپاره یو قدم دې رښتینه د خپل لب سره دې دنیا کې یو قدم یې خې دې چې ډېر رښتینه قدم دې هغه ډېر برکتی قدم دې ښا اوس شې نه وي عمل صالح دې کنه چیمان پسی خداغی مرتبه ده نو سو کیمان روڑی نو بیا ما عمل کئی که ناسه خنکی نی ناغی عمل ته قدم صدق نوی که نخوا بگه ده قرآن رسول لی چکلا ده یو عمل شان بیانی شان نو ده صدق لفظ روڑی خوا نبی علیہ السلام دعا کولا د هجرت چې الله زخه مکه پرې زما او مدینه ته زما نو دا دعا یې کړې و چې وقر رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق یا الله مدینه ته داخل کې ډېر په عزت سره او ما دا دی مکی نو باسی دیر پا عزت سران چی یو دے کتی نا هنگاما جوڑا نشی یو گیز شی نا اتشار جوڑا نشی خوا دا پیغمبر حجرت سمرلوی شان والا سمرل ناشنا ہو خوا نال تکی زکا صدقین ویلے خوا که ده مومنان صفت کی اللہ رب العزت چی دیبا قیامت کی کم دی نا مومنان و کم دی نویلیو چی فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر یا دیبا پداسی او دیکی چی دیر ناشنا دن دیر خیستا دن چا چالی دلی ندنو مقعد صدق جنت تینم یخی دخوا ډېر د رښتیا او دی او ښه که دنیا کې الله رب العزت چا لخذ ورکړي ډېر د برکتونو د نعمتونو او ډېر د رزق نه ډک ځای ورکړي نو التم داس ویلي ولقد بوأنا بني اسرائيل مبوء صدق الله وي ما بني اسرائيل ځای ورکړو په شام او په فلسطین کې چې ډېر د عزت ځای او ډېر د برکت ځای او ها بدل الله شان نه حضرت د مؤمنانو عمل اغه ته نو میخې د قدمه صدقن ها چې صحیح مسلمانان او صحیح مؤمنان چری په زمکا کم قدم یې خذې نو الله تقبل شوی دې او الله تقبل شوی او بیا خاص کر هغه کسان چری د الله کوړه او د الله کتاب ته راضي په دې نیت باندې چې وورو سجدکو چې ذلت هم سرنا راشي حدیث کی خرازی داغی پا حق کے چیدی قدم گدی نملیک و توزر غڑی چیدی قدم گدی نملیک و توزر غڑی دا سی قدم شتے دنیا کی دا صرف دا مومن قدم دے اگا قدم کی غزید پار را اخلی دا اللہ کور ترازی چو سزدکی او سواوری خوا اغیط ہے وڑی بل چاہتا نا ان لهم قدم صدق حدید پا رہے او قدم رشتی نے دے چا عمل صالح دے یا حدید پا رہا قدم رشتی نے دے چا داغی بدل دا چاہیتا اچتا درجوی منزلتا رفیعتا چتا درجه دفا عند ربیم دخب اللب سرا داد پیغمبر شان ذکر شو تردی پوری تصدیق در رسالت بیان شو جی خلق تعجب کوئی نلوی دا خو تعجب خبر ندا مارا لے گلے دے تاسو انسان آنی ہے نو انسان مدل راو لے گا کتا سو ملائک وینو ملائک بمی دل را لی گلیو مجتا سو انسانان یعنو انسان میں راو لی گو او دا او دا راتلو دا مقصد و خان کلچه غراغ دنیا کی اخپل زمواری او ڈیوٹی ای شو روکلان سنگا قرآن بیانا و نسو کی ارولو چالے خوش خبری ورکولان کافرانو سوئے قال الكافرون ان هذا لساحر مبين دی ویده په خبرو کې هډې را سر دی وې بندیان ځان ترا کاږي خلق ځان ترا کاږي چې چاته خبرو کې نو بس هغه ته نبی اخوځینا یا زما لوی جادو ګرځه ها ذکر غیب پس سحر او جادو کی دا اثر لیده کنا او دی پدی نپوی دی چه قرآن کی دا غینا زیاد اثر دی سحر او جادو کی اثر نشتا اخو اللہو امام بی دواری نبی من حدن اللہو جذبا کی اثر ناچو ما نو سحر کس دی اثر خو پا قرآن کی دی دا زکه ورتا ساحر ویخه چې داغه بیان واوري دا داغه کلام واوري دا داغه فصاحت او بلاغت یې ولید نو یې وچنا زال ساحر مبین ډیر لوی اثر دی پکې خو زکه چې دا سحر دی کنه ودیت عقل نه ته چې دا معجزه ده ورته سحر وته وی معجزه وته نوې تر بدبخت خلق حال لخه او دا هر زمانه کې داسي یوازې غنه دی وخت کې هم داسي ښا پیدا دي سره سحر او جادو دی ښا ځکه خلق ځان تراجمه کړي دا وی او خلق وی لکه مارغان او رب حقیقي دا ځکه دې سره خو سنشته کنه چې ګنه قران او یو خلق ځان تکي نه یو او انقلاب راولي ذهن ولا بدل کی دا خو نشته کنه ها نو نوري خبرې کی دروغ مروغ وایي ها و ځاخی چې پیغمبر څنګه بیان وکړي خلق وی چې ډېر لوی اثر دې پکېو اثر خو په سحر کې نو دیو ساحرینو الله دا هغه مسله اوس خې مونږ ته ها انذر الناس او بشر الذين ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام بشکر رب ستاسو الله دې بل څوک نه دې ستاسو رب الله دې ستاسو رب مخلوق نه دې ستاسو رب بت نه دې ستاسو رب پیر نه دې ملنګ نه دې انس نزه جن نزه ملائک نزیم اخو مخلوق دی ټولو ولی دی خلقو دغنی ولیو که نخا ایسوک دا دین نو پات شوی بس چسشیو ناغی پا خدای توب سر نیولیو خا نزکا اللہ وطوی چرف ستاسو اللہ دی اغا ذاتو چاسوان نی پیدا کری دی حضمکان عقلی دلیل دیتوی کنا آیات بینات دیتو ہی کنا دا دمرا محکم خبری دی جب دیسو کہ اعتراض نشی کولے دا منسوخ کی گی نا پیدا کری اسمان نظم کا پاندازاد شپک رضی کے سم استوا علی العرش بیاغ اللہ برابر دے پارش باندے سمت لب ستړې شوې نه دې په دې پیدا کولو چې ګنې نور څه نشي کولې وسنو دویم بل چاته نه دې حواله کړی چې ګنې ځان له نوکران نیولې دي دا ډېر لوی کار دی یو ذکرانه ده نه نه هیڅ چاته عزت نشته دې استوا علی العرش انتظام کوي تصرف کوي په عالم کې پخپلې کوي کن فیکون دې سگران او تنزان دا خونه ذکران قرآن پخپلې معنا کې دې استوا علی العرش څنګه برابر دې پارش باندې یدبر الامر انتظام کوي د هر کار چې دروازې سمره سمره کارونه کوي ښا چې د یو یو ملک هغه کارونه څوک شمارلی شي اخبار کیسې ځای په ځای ټونګیو کې دا ځای هغه ځای چې څو نوي کارونه شوي ناغولې کیږي ټول لیکل شي چې نن ورځ په دې ملک کې څه کار وشو توبه خدای نه لا ته معلومه ده د هر بنده حال چې بیمار شو که روغ شو پیدا شو که مړ شو خپه شو که خوشحاله شو دا یو یو بنده حال دا الله ته معلوم دی یدبر الامر د هر بنده انتظام کوي هر بنده له رزق ورکوي هر بنده له کار ګوري هر بنده له صحت ور کړه دې مرض ور کړه دې دا د بل چا کار هونه دی یدبر الامر یوازې زما کنا اسمانونو کې چې څوک دی دا ری کارونه څوک کوي الله یې کوي ملائک چې څومره دي خلک دا خلق ځان نه حدیث جوړ کړي وینا ابدال شته کنا دنیا کې ابدال شته دي قطبان شته دي سلوی خام خای کيو پکې چرته کته پورته شي نظر بل داغه په زیبان دا سلا وی دا دنیا دا نظام چلی کنا دا خلق دا اللہ وحدانیت منکر دے کنا خوا دا اغد مکی مشرکان دی چیغی پا بیت اللہ کی 360 دری سوا شپیتو بوتان ادرولیو بولی وی دا بسوک کئی دا کارو نا بسوک کئی دا غروض پکال کې درې سوا شپېته ورځې دي هر ورځې لا یو زموار پکار دی دا یم دا عقیده واخا او دا ډیر ناشنا ګڼل چې وګوره دا پیغمبر ناشنا خبره کوي ناشنا نور سنو خو دا د توحید خبره وا وی اجعل الاله الهه واحده هغه دومره ډیر چې مونږ کوم مقرر کړی داغه نه یو جوړ کوي وګورو ته وي دا څومره ناشنا خبره ده دا توحید په خلق دومره ناشنا لګی دو الله وی ناشنا نه دا زین تنظیم کو ما مات سکار نه دی یدبر الامر انتظام کوي که په خپلې کوي که په بلچې کوي په انتظام الله کوي یدبر الامر ما من شفیئن الا من بعد اذنه دی په بلا کې زبان دې رد وکړه ولي چې خلق دا دومره ګڼ سلنی ولي دي دا سلنی ولي دي دا په دې کې زبان دې چې الله زمونږ سوال زمونږ خبره نه قبلي او یو مناسبم دا ځکه چې مونږ ډیر لاندې یو ډیر یزیو د خاور نه پیدا یو چرته مونږ او چرته الله دا ډیر به د بي دوي ښا چې اوسره د الله نه دغه سره ډایرک سوال کوي دې ته به ادب وي ښا نو ادب یې دې ته وي چې په دې دنیا کې لوی لوی هستایشته دي چری په مرتبه کې الله سره نږدې دي خوارې کړې دي عبادتونه کړې دي او ځانونه کړولې دي او لوګي تندې تیرې کړې دي نو تبا غیته وې نو غیبا الله ته وې نو کار به وشي دا غی خبره الله کته نه ورځي هغه قبلی خامخا دا دې د دې لپاره دومره ډیر نیولې وها توګه کارونه هم ډیر دي کنه او ار یو جدا سپیشلیست چې دا د بازو دي موارد دي دا بل سرخوګي دي موارد دي دا بل پالجو د ګزن دي موارد دي دا بل پکې د اولاد دي موارد دي او جدا جدا جدا جدا ولي کارونه ډیر دي کنه دا خو یو تن نشي کولې درځي عقیده واخا نو اللہ رد کرا چی ما من شفیعن اس سوک نشتا چی ما سر خبر ہوکی دا سم سوکشتے ما من شفیعن نشتا اس سوک و شفاعت کون کے اللہ سرم اللہ من بعد اذنی ہاں پس داغی چی اللہ تا اجازت کیم او اللہ با اجازت کی پا قیامت کی پا دنیا کی نام او علب اجازت کی قیامت کی چې مخ کے پیغمبر تا اجازت کی غو شورو کی دا داغا مقام محمود دے چې اللہ او سر وعدہ کری وان چا اللہ و تاغی مقام ترسی کا نخوا مقام محمود تا شفاعت کبرا چې شورو باغا کی ابی اور پسی نور ملائک دی او نیکان صالحان بندیان دی او خنو قیامت نشتا پیغمبر لا شورو نذکڑی ادی پی در طول نمخ کی جو خوا علی کس چتا دی پزان باندی پندو کے راڑو لے چتا دی وی زمان کنا چی سلام کو او زمان چی سوال کو علی کس سوال تینا کہے وی بس چی دبنده پزل سیینو اذ بنده پزل سی خدا دو خبری دی کنه چو دیوا لگائے تو مشکل کشائے چو دیوا دی پی بلا کڑا مشکلات بده ختم شی آو کنه چو جنڈا لگائے تو حاجت روائے چو جنڈا دی پودرولا اجتو نبا دی پورشی وی نمانی نا زولی نمانی دا دی عقیده دا کنخا اللہوی دا روخ صلوائے ما من شفیعن نشتا دنیا کی سوک شفیع دا چا اللہ سر خبرو کی دا ولی دا ملو بیزتی کوئے جزانو اخیش جزانو خدای خبر چدا غیب و سحال چی قبر کی سشتے ہو کنا دکا قبر کی خوین ناستی اگی خو چی علی پریدی چی ویکلان گئی اگا دکی مولن پریدی خوا حدیث کی رازی او تزینو آگا سوال کئے دا دکو نا سوال کئے دا خور نا سوال کئے دا مشرک دا دیر ناشناکار دی خوا نشت دے سوکن شفاعت کون کہ اللہ سرام اگر پس دا گئی چلے اجازت کی چاہتا ذالکم اللہ ربکم دا صفتنے چتا واوری دو چی خالق دا اسمانونو ددمکو دے پارش باندے برابر دے انتظام کی دار کار داستا سرب دے ارکل چی داستا سرب دے نفعبدوہو دد بندگی کوئیں دد سجد لگوئیں دد روکو کوئیں دد نسوال کوئیں دد پنم باندی خیراتونا و صدقی کوئیں دا طول عبادات تی خواه فعبدو کم پلی گرده بل پلا اللہ ام پری خودا از آغا عبادت ام پا خلق باندی تقسیم کو افلا تذکرون اللہ عبرت ناخ لے دا قرآن نا زمان دا کلام نا دا توحید خواه پیغمبر دا کلام بیانو نو دیوی دا دا سر سحر دے دا دی جازو کردان تے خلق را جمع نا نا دا اللہ را لے گلے دا دی دا پارو چین انذر الناس و بشر اللہ دینا چی دا مسئلہ چی بیان شوا دا چا امن لانو خوشخبری والا ورکا او کدے انکارو کنوی روا چی جہنم تبزی دا مطلب دا نذیر و بشیر خوا نظری مقصد بیان شو مقصد تصدیق دا قرآن تصدیق دا رسول او مسئلے توحید نسلورم الی مرجعکم جمیعا خاص دلتا راتللستا سزید طولو رجوع اللہ تدفع وعد اللہ حقا وعد کرد اللہ اغا وعدا چی شک پکی نشت دیم اغدا چن نو یبدو الخلق دغه الله دې چې مخلوق پیدا کړي ثم يعيدهم ابیا به جون دې کې قیامت کې قیامت دې دې پار دې ها دسه دې پار دې ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقسط چې بدل ور کې عوض ور کی اگه کسان تا چیمان راوڑ دے عملو نیکڑی دے نیکو دیر پہ انصاف سران یو مانا داد بالقسطی دیر دے انصاف بادشاہی دا اللہ سر او ډیر د انصاف فیصله د قیامت کې ظلم زیاتې پکې نشتا. اځه معنا کې بالقسط په توحید سره قسط توحید توي کنه د الله حق په حلق باندې دا دې کنه دا بشارت شفا ګورو بشارت دې توي ښا چلای مؤمنان لبا فیصله کوما او عوض ورکوم ډیر په انصاف سره ښا والذین کفروا او خلق چې انکار وکم د دې مسلینا د دې دعوت نه چې مخکې بیان شو لهم شراب من حمیم دې لپاره خوشکل دي د ګرمو وبونه جهنم هغه ګرمې وبو او نور عذاب دې دردناک بما کانوا یکفرون دا سزا ده چې الله ورکړي زیاتې نه کوي چا سره انصاف دې زګای چې دی باندې شک کفر کو توبه نو استلیم پا کفر کې مړ شو زګا چې سوال به کو چې الله مونږ له په دې عقیده باندې مرګ راکې اوی وی کنه ها دا سوال کې وی ها د دې چې وګدي وګدي دواګانې کوي کنه د دې دا سوال کوي چې الله مونږ له په دې عقیده باندې مرګ راکې دا مونږ ته چې خپل پلار نک نه پاتې شوی دا ها در دې خلق عقیده ده نو ها الله دې دې پر خو بس دغه کار دی ها یا شی دې لیو کو ها چې بیا رست راځي فقط تع امعاهم او یسهر به ما فی بطونهم والجلود چې ویس کی کنا نذنه پکې صفات نشي هغه وته نه وبېږي ها د دې دا حل او انذر الناس یا به دا شروع کوون دیو بلکه هڑی رگران وقتی خیر علیب لام را اللہ پوئیگی پو مانا دی او چی صد اللہ مراد دی نظم پاغیبان دی اعتقاد دی تلک آیات الكتاب الحکیم دا چی رات لن کی آیاتنا چی تاسوی آور ای اولو لئی دا آیاتنا دی داغ کتاب چی دیر محکم دی دې کې څوک غلطي او خدای نشي استه دا غلطه نه پاک او هغه کتاب او چې زه حاکم دی دا لاره لګلې چې فیصله او پذي باندې کیږي اکان للناس عجبا آیا دې خلق لرا دا خبره د تعجب شو موږ دا غي په دې کارونو پورې خندار ازي چې چې قبر ته ولاړ دي الکه زنه څه غواړي دیو دلوس نا وی ګور خپل استادانو ته طریقې هم خولې دي کنه ها وی چې قبر ته ودرېږي خپل ته به ودرېږي خولې وی بس چې ویني دي کنه داسې او که سر ته ودرېږي نو دی ودايه سټ راړې نو ډېر تکلیف به وي وتا ته و ژوند دی نو ژوند یې حق کړی دی ها دا تعجب خبره دی باندې وسلی له خندانه ورته چې بځی خندانه ورته نو په سبا باندې وخنده ورته چې کله ساته وکړو ته کنه اخ په لاس خو روغ موټو خو صافه کې نو نو تاسو اړه وراړه اړاو راړاو کله چې جامې وباساو کله په تخت باندې اچواو کله ول غسل ورکاو او استاد ولار دی استاد وته طریقه کوي چې په خیر ډډه واچوي نو په پیواله واړه بیا په دې غسل ډډه کینو بیا په واړه واړه دا چلو لوکه او چلو لوکه ولې دې نشي کوله د ځان له دس نشي کولې د ځان له غسل نشي کولې چې مخکې به کاو نه وي من نشي وي ها بیا به کپن واچي نو بیا په اتر متر ولګي کنه ها دا غمانی چې دا پیغمبر ویلی دی او دا سنت طریقه ده کنه دا غزه یو سره خبرې نشي کولې تاسو ته نشي کولې چې طبیعت څنګه ده 11 12 خزر باندې تیر شو خو ست طبیعت څنګه ده ویل شو خبرې نشي کولې ولي خيقن دې چې ناورې کنه خبر نشی کولے وی لیدل نشی کولے اتلل نشی کولے دیئے پکٹ باندی اوسی اسنت کی وطوئی چی گوار ٹوپو نمو آخے و دمہ دمہ اوڑے اسنہ چی زان لبیا کارو گو رہے بیال تا بیال آم باوئے چلاوت نوزی پلا رہے بیا بہل غسل ورکا پا دمہ دمہ اوڑے دا دم رکار ابی ایل تا کی خخ کی او خور پی واری گورو بیاو تاو لاری وی زمان دا ضرورت تے زمان دا جت تے دا خاندے ور پوری پیغمبرو اتاسو والا دعاو کئے چلا والا پدی سوال جواب کے استقامت ور کی تدرم سوال جواب کی کنا دا گو دنیا و دا خلق و سرا تعلق ختم شو رضیو جی ندار حدیث مانا دانشی کے دیکھا چوی کل تاسو دے خخ کے کنا ابیاتی نراز ہے نو لیسما و قرآن عالم دے خپو کشار ہو ری دے خلا عالم بردختا دنیا نا خلا لو او تاسو خوچی روانی ہے پلارن دو دنیا پلار روانی ہے کنا تاسو ہم بردخت کی روانی ہے نو چې دې برزخ کې دی او تاسو په دنیا کې اندېستاو د خپل کشار څنګه اوري دا وو حال دا ری سېمانه دا وا چې تاسو لا ناسیه ملائک رالو څنګه پیغمبر ویلو چې نو الان یسأل اوس د نن سوال جواب کیږي نو دعا وکړي چې الله ول استقامت ورکړي نو جدی دعاو کن دی تیراروان شی نو آغا ملائک دا دی دخپو کشارو ری اگی تے نسبت نکوائے مڑی تے نسبت کئی صحیح معنی دار چا آغا ملائک چی دی کنن اگی دا خلق دخپو کشار او ری چی سوال جواب شورو شی دا دنخا ولی زکا دے عالم بردخت لالا و خلق دنیا کی دے نو دا خلق سرس تعلق پاتش ایشت دے خلق لنا تعجب دے خبرنا چی مونگا وحی کری دا یو سڑی تا یو انسان تا چی دے دی جنس نا دے بند دے بشر دے خیپی جنی دے صدق و تمعلوم دے دے شرافت و تمعلوم دے دے امانت و تمعلوم دے انذر الناس وحی دادا چی ویر و خلق چکم خلق نمانی انکار کئی او کفر او شرک کئی او اللہ لنازولی مانی او بشر اللذین آمنو زیر ورکا کسان تا چیمانی راوڑے دے ان لهم قدم صدقن عند ربیم دا مانا دخوا چمک کسیر چو سرے توبہ کی چن اللہ اشترا من المومنین انفسهم و اموالهم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ اگر شیئر دے تعبیر اتنا بدل کو اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ بے شک خاص دا دید پارا یو قدم دے رشتنے و عمل دے قبول شوئے دقبل رب سر قال الكافرون اِنَّا زَالَ صَاحِرٌ مُبِين اگر تعجب دا دے چوئے دے کافرانو چدا خو پیغمبر نزه دا خو جادوگر دخکارا دا سه خبرې کوي چې خلق باندې اثر کوي نوای معجزه ده کنه نه نه هغه چې ته معجزه منل هغه پیدا پیغمبر نه دي نو پیغمبر نه ویستو نو ځکه وته ساحر او جادو کوي ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض بشکر افساس والله هغه ذات چې اسمانه پیدا کړی دی زمکه پیدا کړی ده په سته ایامن پاندا زاد شپګرزی کې کوم ورځې ورځې خو هغه وخت کې نوي ځکه اسمانونه نو زمکه نوي ننور نو نور څنګه پیدا شو الله تعالی موږ بس دلته هم دا سوای وخا هغه شپګرزی چې الله ته معلومی دي ثم استوى على العرش بیاغ الله دے برابر دے پارش باندے یدبر الامر انتظام کیدار کار پخپلن ما من شفیع نشتی اسو کو شفاعت کو ان کے دا اللہ سرا نغس پا دنیا کے ان پا آخرت کے اللہ من بعد اذنی ہی مگر پس داغی چی اجازت ہوتا ہو کہ اللہ او اجازت په آخرت کې باقی دنیا کې نشته راځي او کوم مشرکان چې کوم په روانې دا تاسو څنګه خیدا ده چې وینا کنه د دې خبره کته نه غرضی کنه ته وروته اذامن زنم کوي منزنم کوي جماعتن تزي راضي ته وروته او خیدا ده چې موږ نشو ویلې زمونږ خلی گنده دی پدی مونگا عرصویلی دی تو مونگ خبر اللہ نقبلی ادا خو پاک خلق دی اللہ و تبخن اکڑی دا نوچی دی اللہ تاوی نو دا مونگ سوال قبول شی کنا خواب ذالکم اللہ و ربکم دا سبتون ایچ بیان شو اللہ استاس و رب دے فعبدو د د بندګی کوي د تعجزی کوي د د نسوال کوي افلا تذکرون الله تاسو سوچ نه کوي عبرت ناخره د قران الی مرجعکم جميعا ذل ترات للذی تاسو ټول په جمع غون با الله ترازه وعد الله حقا وعد کړی د الله وعده رښتیا انو یبدو الخلق دغه الله دې چې مخلوق پیدا کړي اوس ثم يعيده بیا به قیامت کې واپس کړي بیا به ژوند کړي دا قیامت د سزا پر مقرر دی ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقسط چې بدل ورکړي الله مؤمنان لا چې نیک اعمال کړی دي ډیر په انصاف ځکه عملونه خلق وکړي ځان نه کړولې اسی خولې دې نه دي نو دې وسه اینا الله سره چې الله قران کې بار بار یو په لس باندې یو په سل باندې یو په وسو باندې او دا خلا پاتې ده خبره کنه یو ځونه باور کوي کنه ذی له بدای وزور کوي والذین کفروا کسان چې کفر کړي دي لهم شراب من حمیم داغید پارس کرلی دا گرمو پونا فعذاب علیم عذاب دردناک دے بما کانو یکفرون دا پو سبب داغی چی دی همیشہ دا پارا کفر کرلے ہو نو دیلے دا کفر بدل ورکلنو خوا اریو لبقبل مناسب بدل ورکی قیامت دا دید پارا اللہ مقرر کرلے تھا